at katotohanan, sila noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw at kamangmangan. At siya ng propeta Muhammad ay isinugurin niya sa ibang kasamahan nila, mga Muslim na, hindi pa nakikianib sa kanila, ngunit sila ay patungo na sa pagyakap, at siya ang ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yaon ang pagpapala ng ala na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang naisin, at ang ala ang nagmamayari ng dakilang biyaya. Ang kahalintulad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Torah, subalit hindi sila isinakatuparan, ito ay isang asno na pumasan ng mabibigat na aklat, subalit walang naunawaan sa mga ito. Tunay na napakasamang halimbawa ng mga taong pinagsinungalingan ng mga ayat ng ala at hindi pinapatnubayan ng ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sabihin, o kayong mga Hudyo, kung inakala niyo na kayo ang pinakatanging kaibigan ng ala, na walang puwang ang ibang sangkatauhan, sa mga katuwid, hangarin niyo ang kamatayan kung kayo nga ang tunay na makatotohanan. Subalit, kailanman ay hindi nila hahangarin ito, sanhi ng mga kabuktutang ginawa noon ng kanilang mga kamay, ang ganap na nagbabatid ng ala, ang zalimum. Sabihin, katotohanan ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan at pagkaraan, kayo ay muling ibabalik sa ala, ang lubos na maalam ng lahat, lingid man at hayag, at kanyang ipababatid sa inyo kung anuman ang inyong ginawa. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. O kayong mananampalataya, kung ang adhan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng Biyernes ay itinatawag na magmadali sa pagbibigay alaala sa ala at lisanin ang mga gawaing kalakalan at iba pang bagay na nakakaabala, iyan ang higit na nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. At kung natapos na ang pagdarasal ng Jumu'a, araw ng Biyernes, magsihayo kayo't lumakad sa lupain at hanapin ang kasaganaan ng ala sa pamamagitan ng paghahanap buhay, at lagi ninyong alalahanin ang ala upang kayo ay magsipagtagumpay. Ngunit nang kanilang matanaw ang mga kabuhayan at ibang libangan, sila ay nagmamadaling lumisan, at ikaw, O Muhammad, ay iniwan nilang nakatindig pa habang nagbibigay ng pangaral. Kutba. Kung gayon, sabihin sa kanila, yaong nasa ala ang higit na mabuti kaysa alingmang kabuhayan o libangang aliwan, at ang ala ang pinakamahusay na tagapanustos.